Հայրենիքին հայրենակիցներ, այսօր հուլիսի 26-ն է, օրը 5-7-ի, եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, ձայնասրահում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկման մեջ հաջողակ մարդիկ պլանավորում են ոչ միայն աշխատանքային ժամանակը, այլև հանգստի համար նախատեսված ժամանակը։ Անահիտ Միրզոյանի զրույցը հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ Արմատներով Արցախցի Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնքի բնակիչ Ռոբերտ Ղուկասյանը սեփական բնակավայրը վերաճեց զբոսաշրջության կենտրոնի։ Արցախցի երիտասարդների հետ նա պարբերաբար հանդիպումներ է ունենում և կիսում իր փորձը։ Հերթական հանդիպմանը նվիրված Վարդուհի Բաղդասարյանի սյուժեն։ Այսօր կլսեք սույն թվականի հուլիսի 18-ի թողարկման կրկնությունը։ Խաչմերուկ հաղորդաշարը ինչպես միշտ այսօր էլ կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Մարդու թե ֆիզիկական, թե հոգեբանական առողջության կարևոր գրավականներից մեկը դիարժեք հանգիստն է։ Ակտիվ թե պասիվ, տանը թե ծովափին, յուրաքանչյուրի անձնական որոշումն է։ Բայց այն, որ արդյունավետ աշխատանքի համար հանգիստն ուղղակի անհրաժեշտություն է, փաստ է։ Հոգեբանի անկյուն էջի մշտական աջակից հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը հիշեցնում է, որ մեզանում ընդունված սեփական կարծիքը կողքինի վզին փաթաթելու սովորությունը տարածվում է նաև հանգստի ձևն ընտրելիս, ինչը անձնական տարածքի ու իրավունքների խախտում է։ Թեմայի մանրամասները մեր զրույցում։ Տիկին Լալայան, շնորհակալություն մեր հերթական հանդիպման համար, և քանի որ հիմա հանգստի շրջան է, ամառը մեր ընկերներից շատերը հանգստանում են կամ պատրաստվում են հանգստանալ, կուզեի այսօր խոսենք հանգստանալու հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին ու անհրաժեշտության մասին, հատկապես մեծ տարիքով մարդկանց մոտ դա մի քիչ ուրիշ է, իրենք իրենց տան հետ են ավելի շատ կապված, և հանգստանալ ասածը տան գործերի հետ է էլի ինչ որտեղ, ինչը չի կարելի ասել արդեն ավելի երիտասարդների պարագայում նրանք արդեն սովորել են այդ փաստին, որ հանգիստը, արձակուրդ ասածը կարելի է ուրիշ տեղ անցկացնել եւ այլն։ Կուզեի ավելի շատ խոսենք անհրաժեշտության մասին, հանգստի եւ հոգեբանական կողմի ավելի շատ։ Նախ դուք շատ հետաքրքիր միտք արտահայտեցիք, նշելով, որ առանձնահատկությունը հանգստանալու։ Նախ իսկապես հանգստանալու առանձնահատկությունը բխում է անձերի առանձնահատկություններից, եւ մենք անհրաժեշտ է երևի թե ընդունենք, որ ցանկացած մարդ ունի իր առանձնահատկությունները եւ յուրովի կարող է կազմակերպել իր գործողությունները եւ թե նույնպես կազմակերպել իր հանգիստը։ Ոստի, բնականաբար շատ հաճախ մենք շրջապատում լսում ենք կողքիր մեր հարազատների, մտերիմների արձագանքը մեր այս կամ այն գործողության հանդեպ։ Նույնն է, մենք լսում ենք, երբ մենք հանգիստն ենք կազմակերպում, կողքից հորդոր կամ ինչու՞ չէ նաև նկատողություններ, արդյոք մենք ըստ իրենց ճիշտ ենք կազմակերպում մեր հանգիստը, թե ոչ։ Դա վերաբերվում է շատ հաճախ, երբ կամ երիտասարդները ծնողներին են հորդորում, այսպես կամ այնպես անցկացնել իրենց հանգիստը, առաջարկություններ են անում, ինչու՞ չէ նաև այսօր ժամանակակից պայմաններում շատերի հնարավորությունները թույլ է տալիս իրենց ծնողների համար կազմակերպեն այդ հանգիստը, համենայն դեպս աջակցեն այդ գործընթացին, բայց այնուամենայնիվ ցանկացած մարդ ինքն է որոշում, թե ինչպես կազմակերպել իր հանգիստը։ Իսկ որ դա անհրաժեշտ է, դա միանշանակ իհարկե այսօր դանորություն չէ եւ երբևէ չէ դա ախտառոց երևույթ չի եղել, որովհետեւ մարդկության ձևավորման ընթացքում պարբերաբար մարդ ինքը իր կենսաբանական զարգացմամբ, կենսառիթմի համաձայն զգացել է, հետագայում հասկացել, այնուհետև կիրառել, որ անընդհատ գործել անհնար է, անհրաժեշտ է գործողությունների ընթացքում ունենալ նաև հանգիստ, որպեսզի ֆիզիկական սպառում, ֆիզիոլոգիական սպառում եւ վերջապես հոգեբանական սպառում տեղի չունենա, որովհետեւ հասուն օրգանիզմը, առողջ օրգանիզմը պարտադիր պետք է ունենա հանգստի եւ գործողությունների ժամանակահատված, որոնք պետք է մեկը մյուսին հաջորդեն։ Բնականաբար այս ամենը անհրաժեշտ է ժամանակակից պայմաններում եւս կարեւորություն ունենա։ Ինչու՞, որովհետեւ հաշվի առնելով, որ մեր ժամանակակից աշխարհի բոլոր իրադարձությունները համաշխարհային, միջազգային, միջանձնային, ներանձնային, տեսեք ինչքան ամեն մեկի մեջ կա ան սուբյեկտ հասկացությունը, հարաբերությունները, զգացողությունները, բնականաբար առաջացնում են ուժեղ լարվածություն ինքնապաշտպանական մեխանիզմի ձևավորման եւ ճիշտ իրագործման համար։ Ուստի ավելի կարևոր է, որպեսզի անձը արդեն իսկ նպատակային կարողանա տրամադրվել, պատրաստվել հանգստի, որպեսզի կարողանա լիցքեր հավաքել բոլոր այդ վերնշված քիչ առաջի մարտահայտած առանձնահատկությունների, գործոնների, ֆենոմենների, այսպես ասենք, ազդեցություններին դիմանալու, դիմակայելու համար։ Այդտեսեք, ժամանակակից պայմաններում մենք շատ հաճախ բժշկության մեջ հանդիպում ենք իմունային համակարգի անկման խնդիրների հետ։ Որտեղից է սա գալիս։ Հենց այդ անընդհատ ստրեսային ազդեցություններից, անընդհատ այդ կյանքի արագ ռիթմի ազդեցություններից, շատ արագ ձևափոխվող իրադարձությունների ազդեցությունից, որոնց մարդ անձը թե ինքնուրույն, թե խմբային պետք է դիմադրի։ Հատկապես տեղեկատվական հոսքը այնքան մեծ հարուցած ոլորտ, ուզում եք տեղեկատվական ասեք, ուզում եք ֆիզիկական նշենք, կարող ենք մենք լիքը հոգեբանական նշել, ուզում եք սոցիալական նշենք, ուզում եք տնտեսական նշենք, էլ չենք ասում ռազմական, քաղաքական, բոլոր ազդեցությունները այսօր շատ արագ եւ շատ ազդեցիկ է, շատ ուժգին ազդեցություն ունեն։ Ուստի անձը այս ամենին դիմադրելու համար, դիմակայելու համար անհրաժեշտ է ավելի ու ավելի ամրապնդի, կոպի իր իմունային համակարգը։ Իսկ իմունային համակարգի ձևավորման, կազմման, պահպանման ամենաառաջին սկզբունքը ֆիզիկական լոգիկան առողջությունն է, որը հիմքում ընկած է հենց այդ գործողություն հանգիստ ճիշտ կազմակերպելու համադրության հիմքում, արդյունքում։ Այսինքն սա փոխկապակցված է եւ սրանից է սկսվում եւ սրանով ավարտվում է։ Ուստի անհրաժեշտ է սրան շատ մեծ ուշադրություն դարձնել, որպեսզի իսկապես մեր օրգանիզմը, մեր ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջությունը ամուր լինի, իմունային համակարգը հստակ ձևավորված, կայուն պահպանված լինի, անհրաժեշտ է ճիշտ կազմակերպել, համադրել գործը եւ հանգիստը։ Իսկ եթե մենք շփոթում ենք այս ամենը, եթե մենք աղավաղում ենք, եթե մեկը մյուսի հաշվին ենք անում, բնականաբար մենք լիարժեքության զգացողությունը կորցնում ենք, անձի լիարժեքության մասնակցությունը իհարկե։ Այնուհետև մենք նաեւ խաթարում ենք մեր կյանքի որակը, ասածը։ Իհարկե տևողությունը մեզանից կախված չի ոչ մեկից, բայց կյանքի որակը ամեն մեկից կախված է, եւ նաեւ թե մենք ինչպես ենք վերաբերվում, ինչից ենք հանգստանում, ինչից ենք հաճույք ստանում, ինչն է մեզ հետաքրքրում, ինչն է մեզ համար հաճելի, սրանք բոլորը իհարկե անհատական մոտեցումներ են։ Եվ այս ամենը հաշվի առնելով պետք է նախ մենք ինքներս հաշիվ տանք մեզ, այնուհետև հարգենք մեր դիմացինի ցանկությունը, չբարթենք իր վրա, իր ուսերի, այն ինչ մենք ենք ուզում, ինչ մեզ համար է հարմար, կամ մեր պատկերացմամբ տվյալ անձի համար հարմար կլինի։ Մենք շատ հաճախ ենք դա անում, ուշադրություն չդարձնելով, թե մենք ոտնահարում ենք մեր դիմացինի իրավունքները։ Իհարկե մենք իրական դաշտից չենք խոսում, մենք զուտ կարող է հոգեբանական տեսակետից ենք խոսում, որ ցանկացած անձ իրավունք ունի կատարել, հանգստանալ գործը իր ցանկություններին համահունչ, իր կարիքներին համաձայն, իր ցանկությունների, իր հետաքրքրությունների եւ բավականություն ստանալու հնարավորություններից։ Այն ինչ մեզ համար հաճելի է, կարող է մեկ ուրիշի համար տհաճի։ Այն ինչից մենք հանգստանում ենք, մեզ պարգևում է շատ բարձր զգացողություններ եւ բարձր հաճույք, մեկ ուրիշի կարող է ընդհանրապես ջղայնացնել կամ հակառակ բացական նեգատիվ ազդեցություններ ունենա։ Ուստի պետք է մենք սա հաշվի առնենք, հարգենք մեկս մյուսի ցանկությունները, ընտրությունները, բայց այն, որ անհրաժեշտ է, թե ինչպես սրա մասին չխոսքը, այլ որ պետք է հանգստանալ սրա մասին խոսքը, իսկ ինչպես է, ամեն մեկը ինքը կորոշի, թե ինչպես է ինքը հանգստանում։ Մեկը հանգստանում է ակտիվ զբոսանքով, մեկը հանգստանում է ուղղակի տանը նստելով, ինչ-որ ֆիլմ դիտելով կամ հեռուստացույց նայելով, մյուսի համար անհրաժեշտ է երկար հանգստանալու օրեր, մեկը մի երկու-երեք օրում հանգստանում է, արդեն իսկ լիցքեր հավաքած պատրաստ է նորից վերադառնալ աշխատանքի։ Այս ամենը անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել մեր կենսա ռիթմին, Բայց ի վերջո հանգստի որակից կախված է աշխատանքի որակը, եթե համադրենք այսպես, եթե հանգստացել ես, բնականաբար աշխատանքը տարվա մյուս կտրվածքով արդեն ավելի լավ կկատարես։ Բնականաբար մենք այսօր Ամերիկա չենք հայտնագործի, ուղղակի այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, նայած նախ մենք ինչ աշխատանքով ենք զբաղված, մեր աշխատանքը իրենից ինչ է ներկայացնում, այնուհետև մենք որպես անձ ինչպես ենք սիրում, նախընտրում հանգստանալ։ Գիտեք, ես իմ պրակտիկայի մեջ շատ եմ հանդիպել մարդկանց, ովքեր շատ ակտիվ հանգիստն են սիրում։ Նրանք չեն կարող պարապ նստել եւ ասել ես հանգստանում եմ։ Եթե մի ժամ իրենք պարապ են մնում, իրենք շատ մեծ ստրեսի են ենթարկվում, նրվածություն է առաջանում, նրանք ինչ ճշտություններ են ձևավորվում եւ դրանից անձի հոգեվիճակը բնականաբար արդեն իսկ խաթարվում է։ Ուստի մենք պետք է հարգենք, որ տվյալ մարդը այս տեսակի մարդն է եւ տվյալ անձը իսկապես սիրում է ակտիվ հանգիստը եւ ինքը չի կարա ուղղակի ոչ մի բան չանելով, այսինքն գործողություն չանելով, հանգստանքը պետք է գործողություն անել, ուղղակի գործողության տեսակը պետք է փոխել, ուստի անհրաժեշտ է մենք նախ եւ առաջ ուշադիր լինենք մեր աշխատանքը, ինչ գործողությունից է բաղկացած, որպեսզի մենք այնուհետև կարողանանք ընտրենք, որ գործողությունը եւս կարող է մեզ հանգիստ պարգևել, ոչ թե չարչարել, ոչ թե նորից գտել կամ սպառել մեր էներգետիկ ռեսուրսները, բայց նաև մենք ունենք հոգեբանական ռեսուրսներ, որոնք անհրաժեշտ է վերականգնել։ Իդեպ աշխատանքային օրենսդրությամբ որոշված տարի մեկ անգամ արձակուրդ գնալը ցանկացած աշխատողի համար կարևորագույն կետն է ցանկացած աշխատանքի պարագայում, աշխատանքի տեսակի ժամանակ, որովհետև ամենակարևորը, որպեսզի անձը լինի լիարժեք իր գործատեղում, որպեսզի ինքը բավականություն ստանա իր աշխատանքից եւ կարողանա ճիշտ արդյունավետ աշխատանք ունենալ եւ արդյունք տալ։ Իսկ եթե անձը ստիպված է իր աշխատանքը անում, չսիրելով է գնում իր աշխատանքին, սա արդեն մեկ այլ թեմա է, որտեղ ինչքան էլ ուզում ես հանգստացի, միևնույն է, դու ինչքան էլ լիցքավորված, ռեսուրսներդ վերականգնած գաս քո աշխատանքին, դու դա շատ թերի ես կատարելու, որովհետև այստեղ մեկ այլ ուրիշ գործոն կա, դու չես սիրում քո աշխատանքը։ Իսկ եթե դու սիրում ես աշխատանքը, սիրված աշխատանքը, սիրված աշխատավայր է, սիրված միջավայր է, որտեղ դու քեզ շատ լավ ես զգում քո աշխատանքային կոլեկտիվում, բնականաբար քո ճիշտ կազմակերպած հանգիստը, թեկուզ ոչ մի բան չանելն էլ, հա, ընտրենք այն պասիվ հանգստի տարբերակը, միևնույն է քեզ օգնելու է, որպեսզի դու քո վերադարձի ժամանակ քո աշխատավայրում նոր լիցքերով, նոր ջանքերով անցնես քո աշխատանքի հետ։ Այստեղ մի կարևոր անգամակ կա մեր հասարակության մեջ, որի մասին ես կցանկանայի նշել, դա մեր աշխատավայրն է, որտեղ ընդունված է, չէ՞, մենք արտակուրտից գալիս ենք, նախ միջև գնալը անընդհատ քննարկվում է, ով որտեղ է գնում, ով ինչ է անելու, ով ինչպես է հանգստանալու, այլահետև արտակուրտից վերադառնում ենք և անընդհատ քննարկում ենք, ով որտեղ հանգստացավ, ով ինչպես հանգստացավ, ով ում հետ գնաց, բայց հիմա ժամանակակից պայմաններում մի շատ կարևոր տենդենց են նկատել, մարդիկ շատ հաճախ գնում են ոչ թե հանգստանալու, այլ գնում են, որպեսզի նկարվեն և Facebook-ով կամ մեկ այլ սոցցանցում ներկայացնեն, թե որտեղ են իրենք հանգստացել, ինչ են արել, ում հետ էին, ինչքան լավ հաճելի ժամանակ են անցկացնում, այսինքն սա արդեն ժամանակակից այսպես ասած ճակետներում իհարկե շատ բաց լինելն է հասարակության մեջ, որով մենք շատ հաճախ չենք գիտակցում, որ սա մեր կոմպլեքսների վկայություններն են, մենք բոլորին աշխարհին ի ցույց, ամբողջ աշխարհին ցույց են դնում մեր անձնական կյանքը, մենք գաղտնի զգացումունքային ոչ մի բան չենք պատմում, մենք մակերեսային ենք ամեն ինչին վերաբերվում, այսինքն մենք ամբողջ աշխարհին ուզում ենք ցուցադրել, որ մենք ունենք այս կամ այն հնարավորությունը, ոչ թե մեզ հաճելի է այդ հանգիստը, այլ մեզ հաճելի է, որ դա մենք ցուցադրեցինք, սա արդեն իսկ բարդությունների շատ նուրբ սահման կա, շատ բարդությունների առկայության ցուցանիշ է, ես դա պարտադիր ուզում էի արտահայտեի, որպեսզի մեր ռադիո լսողները ուղղակի իմանան, իսկ ինչ հետևություններ կանեն ամեն մեկը ինքն է որոշում։ Շնորհակալություն Տիկին Լալայան, հետական հաճելի հետաքրքիր զրույցի համար, հաճելի հանգիստ բոլորին, ովքեր հանգստանում են կամ պատրաստվում են հանգստանալ, և իրական հանգիստ, որ նրանք բավարարված, հանգստացած վերադառնան իրենց աշխատանքին։ Էջը պատրաստել էր Անահիտ Միրզոյանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հիշեցնենք, որ մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև artsakhtv.am կայքի ռադիոբաժնում։ Այժմ առաջարկում ենք լսել մշակութային լուրեր։ Հայաստանի հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ Նունե Սարգսյանի հետ 3 այցելել է Հայաստանի կինոմատոգրաֆիստների միություն, ծանոթացել միության ընթացի գործունեությանը, ինչպես նաև ապագա կինոթանգարանի հայկական սինեմաթեքի կառուցման ծրագրին։ Այս մասին տեղեկանում ենք Հայաստանի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի մամուլի ծառայությունից։ Միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանի ուղեկցությամբ նախագահը շրջայց է կատարել ապագա սինեմաթեքի տարածքում, այցելել կինոյի տան վերջերս վերանորոգված մեծ դահլիճ, որից հետո հանդիպել է կինոթանգարանի ստեղծման աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովի անդամների հետ։ Հանդիպմանը ներկայացվել են սինեմաթեքի նախագիծը, հայեցակարգն ու ստեղծման նպատակները։ Նշվել է, որ կինոթանգարանը ոչ միայն հավաքելու, պահպանելու ու ցուցադրելու է հայկական կինոյի ժառանգությունը, այլև լինելու է ժամանակակից ենթակառուցվածքներով գործող թանգարան, ուսումնական ու գիտական բաղադրիչներով, ինչպես նաև ծառայելու է որպես մշակութային զբոսաշրջային կենտրոն։ Հանդիպանն անդրադարձ է եղել նաև նախագծի իրականացմանը վերաբերող հարցերին։ Նախագահը նաև գրառում է կատարել հանրահայտ Բուխարու սրահի հուշապատին։ Նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը այցելել է Երևանի Աբովյան պուրակի հարևանությամբ կառուցվող Հրանտ Մաթևոսյան կենտրոն-թանգարանի շենք ծանոթացել կատարված աշխատանքներին։ Մեծանուն գրողի որդու Դավիթ Մաթևոսյանի ուղեկցությամբ Հանրապետության նախագահը շրջայց է կատարել տարածքում։ Դավիթ Մաթևոսյանը ներկայացրել է կատարված աշխատանքները, կենտրոն-թանգարանի ամբողջական նախագիծն ու հայեցակարգը, կենտրոնի առաքելությունը։ Նշվել է, որ կենտրոն-թանգարանի գործունեությունն ուղղված է լինելու ոչ միայն Հրանտ Մաթևոսյանի գրական ժառանգության, այլև հայ մշակույթի ու գրականության տարածմանն ու պրոպագանդմանը։ Նախագահ Սարգսյանը կարևորել է մեծանուն գրողի գրական ժառանգության պահպանության ու տարածմանն ուղղված աշխատանքները, կենտրոն-թանգարանի ամբողջական ավարտը մինչև 2020 թվականը, մեծ գրողի 85-ամյա հոբելյանը։ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը կարող են կինոյի հիմնադրամ ստեղծել համատեղ կինոնախագծերին աջակցելու համար։ Այս մասին Հայաստանի մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցի հետ հանդիպման շրջանակում հայտնել է Ռուսաստանի մշակույթի նախարար Վլադիմիր Մեդինսկին։ Նա հիշեցրել է, որ ավելի վաղ այս գաղափարը քննարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Հայաստան իր հունիսյան այցի ժամանակ։ Հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության մշակույթի նախարարության մամուլիծառայությունը։ Մենք համատեղ կինոնախագծեր ունենք, մի քանի տարի առաջ թողարկվեց Երկրաշարժ ֆիլմը, այս տարի Սպիտակը, որը Մոսկվայի վերջին միջազգային կինոփառատոնի ժամանակ լավագույն ռեժիսուրայի համար ստացավ Արծաթե Գյորգի, ասել է Վլադիմիր Մեդինսկին, շեշտելով, որ երկու երկրները բավական մեծաթիվ հետաքրքիր ընդհանուր թեմաներ ունեն, որոնք կարող էին դրվել այս կամ այն ժապավենի հիմքում։ Մենք կարող ենք ներգրավել ոչ միայն Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հանդիսատեսին, այլև ջանքերը միավորել արտասահմանում մեր կինոնկարների առաջմղման համար, քանի որ աշխարհում ռուսական եւ հայկական սփյուռքները բավականին մեծ են, շեշտել է ռուսնախարարը։ Հայաստանի մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցին իր հերթին ռուս-հայկական կինոյի հիմնադրամի ստեղծումը լավ գաղափար է համարել։ Անհրաժեշտ է հասկանալ, թե այս ուղղությամբ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, ձևաչափը հասկանալ եւ այն, թե մարդկային եւ ֆինանսական ինչ ռեսուրսներ են անհրաժեշտ, ասել է նա, վստահություն հայտնելով, որ նման կազմակերպությունը կնպաստի նոր տաղանդավոր ռեժիսորների ի հայտ գալուն։ Հանդիպման վերջում Ռուսաստանի Դաշնության մշակույթի նախարարը իր հյուրին հրավիրել է մասնակցելու Սանկտ Պետերբուրգի 7-րդ միջազգային մշակութային համաժողովին, որը տեղի է ունենալու այս տարվա նոյեմբերի 15-ից 17-ը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում, ինչպես նաև սոցկայքերում ակտիվ քննարկվում է ռուսական էստրադայի հայտնի ներկայացիչ Զարայի այս ամռանը Բաքվում կայանալի ելույթը, որը տեղի է ունենալու ամենամյա Ժարա երաժշտական փառատոնի շրջանակում։ Մտահոգության պատճառն այն է, որ ծագումով Եզդի Զարան, որն իր բոլոր համերգներին կատարում է հայկական Դլեյաման երգը, կարող է այն երգել նաև Բաքվում։ Հայտնի է, որ երգչուն Բաքու է հրավիրել ռուսաստանաբնակ ադրբեջանցի միլիարդատեր Արաս Աղալարովի որդին Էմինը, որը Ժարայի կազմակերպիչն է։ Ադրբեջանցի օգտատերերը Զարային Բաքու հրավիրելն ընկալել են որպես երկրի ազգային անվտանգության ուղված սպառնալիք։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։Շարունակում ենք մեր հաղորդաշարը։ Արմատներով Արցախցի Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնքի բնակիչ Ռոբերտ Ղուկասյանը սեփական բնակավայրը վերացել զբոսաշրջության կենտրոնի։ Արցախցի երիտասարդների հետ նա պարբերաբար հանդիպումներ է ունենում եւ կիսում իր փորձը։ Հերթական հանդիպմանը նվիրված Վարդուհի Բաղդասարյանի սյուժեն։ Այսօր կլսեք 20 թվականի հուլիսի 18-ի թողարկման կրկնությունը։ Արմատներով Արցախցի Սումգայիթից 1988-ին Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնք տեղափոխված Ռոբերտ Ղուկասյանը ձերշենը տիր քարտեզին երա ծրագրով միանգամից մի քանի խնդիր է լուծել։ Փախստական հայերը տեղափոխվելով Կալավան շատ շուտով իրենց համար պարզեցին, որ այդտեղ ապրել հնարավոր չէ, և նորից բռնեցին գաղթականի ցուպը։ Քչերը մնացին նոր բնակավայրում։ Գյուղն անմարդաբնակ չտեսնելու խեղտող հեռանկարը ստիպեց Ռոբերտին մի ելք գտնել և գյուղը լքող վերջին մոհիկաններին հնարավորություն տալ ոչ միայն շարունակել ապրել գյուղում, այլ ստեղծել զարգացած համայնք, որը կտեղավորվի քարտեզի վրա, բերելով զբոսաշրջիկներ ու նոր բնակիչներ աշխարհի տարբեր ծագերից։ Ռոբերտ Ղուկասյանը նախ ստեղծեց Timeland գիտաուսումնական հիմնադրամը եւ գործի անցավ։ Հաջողությունը եկավ եւ ահա շուրջ 10 տարի ստիպում է ընդլայնել ծրագրերն ու ընդունել շատ ավելի շատ հյուրերի եւ զբոսաշրջիկների։ Ռոբերտ Ղուկասյանը մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության հրավերով քանիցս այցելել է տատիկի ու պապիկի ծննդավայր, փորձի փոխանակության ծրագրով հանդիպել տեղի երիտասարդության հետ։ 2013 թվականին ես հիմնեցի գիտաուսումնական հիմնադրամ, որի նպատակն էր Կալավանի ու Կալավանի նման գյուղերի զարգացումը, նորարարական, գիտական մտքի ներդրումը, ինչպես նաև բնական ու մարդկային ռեսուրսների հավաքագրման ճանապարհը։ Այսինքն մենք ունենք բնական ռեսուրսներ, մարդկային ռեսուրսներ, դրա մեջ դնում ենք մեր հելքը եւ այդ հետաքրքիր լուծույթից դուրս է գալիս իդեա, գաղափար, ինչպես զարգացնել մեր գյուղերը։ Ասեմ ձեզ, ամբողջ պրոցեսի ինչի մասին որ ձեզ խոսեմ, ֆինանսավորվել է, չի ֆինանսավորվել։ Իմ ներդրման եղել է $20, $20-ով ես ամեն ինչը սկսել։ Մինչ օրս, որը մեկը մեզ չի ֆինանսավորել ինչ որ բան։ Մենք ի սկզբանե որ նպատակ ենք դրել մեր գյուղը զարգացնել, չենք մտածել, այ որ լինի sense ֆինանսավորում, sense կանենք, այ որ սա ունենայինք sense կանենք։ Տրենենք մենք երիտասարդներով նստել ու քննարկել, լավ ինչ ունենք։ Գնացել սաղ տներով, պտտել, մանեկեր, ժողովրդի հետ խոսացել, տեսել ով ինչ հմտություններ ունի, արհեստ, արհեստ, այդ ամբողջ ինֆորմացիան հավաքել ենք, ինչ կենթարներ կան անտառներում, ինչ թռչուններ կան, ինչ թիթեռներ կան, ամեն ինչ ուսումնասիրել ենք, հետո պարզել է, որ մենք մոտ 500 էջանոց միացած փաստաթուղթ ունենք, որի մեջ մեր ուժեղ կողմերն են, ռեսուրսներն են, որոնք որ մենք կարող ենք օգտագործել համայնքի զարգացման գործում։ Պարզվեց ամենաարագ ու ամենահեշտը, ու քանի որ էկոտուրիզմը, գյուղական տուրիզմը աշխարի ամենաարագ զարգացող ոլորտներից մեկն է, ու իր պահանջարկն է շատ մեծանում ամբողջ աշխարհում, հետևաբար մենք որոշեցինք սկսել հենց տուրիզմի զարգացումը։ Մեր նպատակը տուրիզմի զարգացումը չէ, մեր նպատակը մեր գյուղը քարտեզի վրա դնելն էր։ Եվ սկսեցինք նախ եւ առաջ, քանի որ ես մասնագիտությամբ հնագետ եմ, մոտ եմ հնագիտությանը եւ քանի դարներ ուսումնասիրում, որոշեցի այս հետ մի հատ փոքրիկ կացարան սարքեմ որպես մոդել ու հյուրերը գան իրենք հետ փորձեն կառուցել կացարան, ասենք ոնց էր քարի դարյալ մարդը քարից գործիքներ պատրաստում, ինքը սովորի գործիք պատրաստի, կրակ ստանա, net ու աղերներ պատրաստել, ընդհանրապես ոնց կարելի է գոյատևել անտառի մեջ առանց ժամանակակից որևէ միջոցներից օգտվել։ Ու պարզվեց ինքը շատ լայն արձագանք ստացավ, հետո գրեթե Հայաստանի բոլոր դպրոցները, բուհերը ուզում էին գային այդտեղ, ասում էին գային մրցել, որտեղ մեր մեջ փտահաղացում եղավ ստեղծել մամն ինտելեկտուալ խաղ, ինչը ներկայացնում ենք հիլենից, երեք խմբեր գալիս են, ասենք երեք դպրոցներ, երեք բուհեր կամ երեք տուրիստական խմբեր, ու դաշտի մեջ երեք առանձին ամեն մի խմբի հետ կանոնի էքսպերտ, մասնագետ, սովորեցնում ենք իրենց, թե ոնց կարող են իրենք զարգանալ, ով արագ զարգացավ, ոչ թե մենք ֆանտազիա ենք ասում արել, այլ ոնց մարդը զարգացավ, ասենք էվոլյուցիա։ 2017 թվականի համար կանխատեսումներն ու ձեռքբերված պայմանավորվածությունները թույլ տվեցին, որ այցելուների թիվը մի քանի անգամ ավելանա, որն էլ պատճառ դարձավ պահանջարկ առաջարկ անհամապատասխանությանը։ Զբոսաշրջության ոլորտի կտրուկ և շարունակական զարգացումը նախատեսվածից շատ ավելի արագ է ընթանում, որին պատրաստ չէ համայնքի բնակչությունը։ Զբոսաշրջության զարգացումը համայնքում պահանջում է ներդրումներ, որպեսզի բնակիչներն արագ վերականգնեն առաջարկ պահանջարկ փոխհարաբերակցության մեջ առաջացած մեծ անդունդը։ Անակնկալ զարգացումը նաև ցույց տվեց, որ Timeland հիմնադրամը պատրաստ չէ նման մարտահրավերներին դիմակայել եւ սեփական ուժերով իզոր ու չլուծել այդ խնդիրը։ Հիմնադրամը մասնագիտական հմտությունների բարելավման, անցյալում ունեցած թերությունների վերացման, ինչպես նաև համայնքի հետագա զարգացման համար անհրաժեշտ գիտելիքների, միջոցների եւ ռեսուրսների ձեռքբերման նպատակով ժամանակավորապես դադարեցրեց իր գործնեությունը Կալավան համայնքում եւ սկսեց վերազինվել։ Արդյունքը գոհացուցիչ էր։ Նախանցած տարի ունեցան 2500 զբոսաշրջիկ, բայց մոտ 10000 ներքին պահանջարկ։ Մենք խառնաշփոթ, պատկերացրեք, չենք հասցնում, զանգում էին, մենք էլ ենք գալիս, չենք հասցնում ունես օնլայն հետևել, թե ոնց կարող ենք կազմակերպել։ Օրը եղել, որ ասենք 150 մարդ է եկել միանգամից գյուղ, բայց գյուղը այս պայմանությամբ դեռ վիճակի է 12 հոգու տեղավորել տների մեջ։ Մնացած բոլորին փորձում ենք տեղավորել քնապարկերում, վրաններում, այս միջատում կամ քարոդարյան կացարաններում։ Այսինքն մենք ունենք ենթակառուցվածքներ, որոնք ապահովեին նորմալ սենյակով, բարուցով եւ այլն եւ այլն, բայց մենք սկսել ենք մտածել, գետի ափին այնտեղ աղբյուր կա, այդ աղբյուրը վերել տակածրեն, որ ամառը կարողանան լողանալ։ Այսինքն գտնում ենք այն լուծումները, որոնք չեն պահանջում ֆինանսներ, ֆինանսական միջոցներ։ Մեզ միացավ նաեւ պահանջալ եղավ նաեւ Դիլիջանի միջազգային դպրոցի կողմից, հետո տարբեր Միլանի համալսարանից, ինչպես նաև Թումոն սկսեց հետաքրքրվել մեզանով, իհարկե մեզ համար անհրաժեշտ էր ունենալ նորմալ պայմաններ, սեղան, մաթոր, պրոյեկտեր, այդ նվերները ստացանք մենք World Vision Հայաստան բարեգործական կազմակերպությունից և ավելի արագ սկսեցինք զարգանալ։ Նկատի ունենալով շրջակա միջավայրի կարևորությունը համայնքի զարգացման գործում Timeland գիտաուսումնական հիմնադրամը American Global Green Grants հիմնադրամի աջակցությամբ Կալավան համայնքում իրականացնում է շրջակա միջավայրի վրա մարդու ազդեցության գնահատում։ Timeland-ի տնօրեն Ռոբերտ Ղուկասյանն ասաց, որ համայնքում մեկնարկել է նաև օրգանիկ գյուղատնտեսության զարգացման ծրագիրը։ Ոլորտի զարգացման համար մշակվել է օրգանական գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու նպատակ ունեցող տնտեսությունների ցանկը ըստ թողերի գտնվելու վայրերի եւ դրանց սեփականատերերի։ Սահմանվել են այդ թողերի նկատմամբ բուֆերային գոտիները, միջոցներ են ձեռնարկվել առանձնացված թողերի սերտիֆիկացման համար։ Ռոբերտ Ղուկասյանը երիտասարդներին գաղտնիք բացեց եւ կոչ արեց լինել ինքնավստահ ու նախաձեռնող։ Ինչքան էլ մեզ թվա, թե մենք ապրում ենք անհետաքրքիր գյուղում, եթե կան անհետաքրքիր գյուղ, բայց այդտեղ ապրում են հետաքրքիր մարդիկ, արդեն ամեն ինչ փոխվում է։ Չի կարող մի վայրում լինել հետաքրքիր մարդիկ ու տարածքը դառնա անհետաքրքիր։ Ուղղակի մենք չգիտենք դրա մասին։ Մեր մտքով նույնիսկ չի անցնում, թե մենք ինչեր կարող ենք փոխել։ Շատ կարևոր է, որ կարողանանք ճշգրիտ որոշել, թե ձեր ներուժը ինչքան է, որտեղ հիմնականում մարդիկ կամ թերագնահատում են իրենք իրենց, կամ գերագնահատում։ Այ հենց այն գիծն է պետք գտնել, որտեղ որ մենք հստակ գիտենք, թե որտեղ ենք։ Այն մարդիկ, ովքեր որ շատ քիչ տեղեկություն ունեն ቱրիզմի մասին, իրաց թվա դե հեշտ է մի հատ տուն առել, որտեղ գանում ቱրիստը գալիս գնում։ Ինչ-ի՞ դուք մտա ամեն ինչ հեշտ է, ոչ մեկի մոտ չի ստացվում, իրանով կստացվի։ Սա այն դեպքն է, որ գերագնահատում ես ինքդ փորձը։ Իսկ որ մի քիչ ավելի շատ է իմանում ቱրիզմի մասին, մասնակցում այս էս դասընթացների, ես աշխատում եմ, որ հենց էսի մասածը չլինի ավելի էս մտերմիկ լինի, ստանում եմ միանգամից շատ ինֆորմացիա, ինքան շատ, որ ինքը վախենում է տակից դուրս չի։ Ու ասում չէ, ես չեմ կարելի, սա ինձնից հեռու է, ես միջև էս բանը սովորեմ, ու այդտեղ գնում է սեփական ուժերի թերապիա։ Դա մար պետք է գտնել, թե դուք ինչ ներուժ ունեք, ու չլսել ոչ մեկին, ով է ձեզ ասի բարդա, դժվարը, անհնարա, պետք չի հավատալ։ Հիշեք, հավատում եք ինքներդ ձեզ, ասում եք ես կարող եմ, վերցնում եք թուղթ ու գրիչը ու սկսում եք ուսումնասիրել, թե ինչ ունեք։ Որ վարկյանին ձեզանից ինչ-որ մեկը պատրաստ եղավ այդ գործ անել, ես իրա կողքին կանգնած եմ։ Ու ես ձեզ կապացեմ, թե ոնց կարելի է մի քանի օրում հասնել մեծ հաջողությունների։ Ունենք գեղեցիկ բնություն, ոնց կարող ենք չխոսել փայլաշավների մասին, ոնց կարող ենք չնշել, որ մենք ունենք գեղեցիկ բնություն ու ինչ է աճում, քանի որ մենք բույսերն էլ արդեն ուսումնասիրել ենք, մենք գիտենք ինչ դեղաբույսեր կան, ոնց ենք դա օգտագործում։ Նաև ստեղծագործող պետք է լինել, հորդորեց Ռոբերտ Ղուկասյանը։ Ամենատարբեր երկրներից Կալավան այցելացյուրերին կարելի է առաջարկել բացառապես բնական հումքով ճաշեր եւ ճաշատեսակներ, հրամցնելով ինչպես սեփական ձերքի պատրաստածը, այնպես էլ սովորեցնելով տեղական ուտեստների պատրաստումը։ Դուք արդեն առաջարկում եք կամ պատվիրեք պատրաստված ճաշեր, կամ եկեք այս տատիկին, այս մորկուրին վերցրեք, վճարեք իրան, ինքը ձեզ հետ գնա անտա, ձեզ ցույց տա, թե ոնց պետք է ավարտել, ոնց պետք է ճաշի եփել, դա համարվում է մաստեր կլաս, հավելյալ վճարում։ Այսինքն մի փոքրիկ բան, որ գյուղացին ամեն օր սպառնում է, դա անհետաքրքիր թվացող բան դառնում է շատ հետաքրքիր։ Ու այ հենց այս պրոյեկտի համար էլ Ամերիկայի դեսպանը եկավ հասավ մեր տուն։ 20 րոպեով եկել էր, բայց մնաց մի ամբողջ օր։ Չեր ուզում գնալ։ Բայց եթե մենք սրա վրա չկենտրոնանայինք, մենք երբեք չենք էլ մտածի, որ դա կարող է լինել ուժեղ կողմ։ Արկածային ቱրիզմի համաշխարային մի քանի համաժողովում որպես հիմնական զեկուցող Կալավանի ծրագրերը ներկայացրել է Ռոբերտ Ղուկասյանը։ Դեպքերի այսպիսի արագ զարգացումը անակնկալ էր նաև իր համար, բայց դա եւս ապացուցեց, որ կալավանցիները կանգնած են ճիշտ ճանապարհի վրա եւ Գեղարքունիքի մարզը կարող է ու նույնիսկ կարելի է ասել, արդեն իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում համաշխարային զբոսաշրջության ոլորտում։ Արցախցի երիտասարդներին սեփական փորձի փոխանակ նակման եւ արդյունքում հաջողություններ գրանցելու համոզմունքով Ռոբերտ Ղուկասյանը վստահեցնում է. բոլորի մոտ ստացվի, հավատացեք։ Ուղղակի պետք է կենտրոնանալ, ու ես ասում եմ, մոռացեք, որ դուք չունեք ուղղաթիռներ, չունեք հյուրանոցներ, չունեք ձիեր, չունեք ինչա ձեզ պետք, որ դուք ቱրիզմը ոնց եք պատկերացնում, ինչ զարգաց։ Մոռացեք այդ ամեն ինչի մասը։ Տես բան չկա, պարզ է, մենք Էֆելյան աշտարակ չունենք այստեղ, բայց մեզ պետք էլ չէ Էֆելյան աշտարակ։ Մեզ ընդհանրապես պետք չէ, մեզ այն ինչ որ ունենք, դա մեզ բավական է։ Դուք փորձեք ու ինձ Facebook-ով կգրեք, ես կաշխատեմ ինչքան հնարավոր շատ գամ, եթե տեսնեմ ինչ-որ մարդիկ հետաքրքրված են զբոսաշրջության զարգացմամբ, կգամ, կաշխատեմ, կօգնեմ, բոլոր կապերը կօգտագործեմ, կտեսնեք թե ինքան շատ բան, ինքան հարուստ է Արցախի եւ շրջակա միջավայրը եւ մարդիկ են հարուստ իրենց բնությամբ, չօգտագործել դա հույսը դնել ուրիշ բաների վրա, սա սխալ է։ Տուրիստը պետք է լինի ամեն յուղում ռուկզակը շալակի։ Այս սա է գյուղական տուրիզմի հիմքը, սա է գյուղական տուրիզմի էֆեկտը, որ քայլում ես գյուղերով, դու տեսնում ես տարբեր ազգության մարդիկ։ Արցախին ավելի քան այսօր դա պետք է, որ մարդիկ շփվեն արցախցու հետ, գնան պատմեն, տեսնեն, թե ոնց է այս փոքրիկ ազգը, իա ինչքան փորձում ես ճնշես, ինքը ավելի շատ է ուզում զարգանալ։ Պետք է ցույց տալ, որ վերջիվերջո մենք հայ ենք, իսկ հայի որակի հետ կատակներ չեն անում։ Կալավանում իրականացվող գիտական, ուսումնական եւ կրթական միջոցառումներին զուգահեռ կազմակերպվում են նաեւ ժամանցային ծրագրեր, ինչը հնարավորություն է տվել հայտնաբերել բազմաթիվ հնագիտական ու ազգագրական եզակի նյութեր, որոնց մի մասը տրամադրել են պատմության թանգարանին։ Ձեր կդառնա մեր մի կամա սարերից քիչներ նստեմ կոդրա սիրուցդ վարվատ ասպետի նման ցուս կդառնե Kaska huske Kisherutere Menak teyacha Shuchutaiye Konaye eske Karotu sare Մեր ներ կոդը Եթերում Խաչմերուկն է, մեր թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Սոփիայի և նրա երեք դուստրերի Պիստոսի, Ելիպսի և Ագապիի հիշատակության օրն է։ Այսօրը ծնվել են Ջորջ Բերնարդ Շոն, իրլանդացի գրող Նոբելյան մրցանակակիր, Կարլ Գուստավ Յունգը, շվեցարացի հոգեբան, հոգեբույժ, փիլիսոփա, վերլուծական հոգեբանության հիմնադիր, Անդրե Մորուան, ֆրանսիացի գրող, Ստենլի Կուբրիկը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Էդմունդ Ֆելփսը, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր տնտեսագիտության ոլորտում, Լորենս Օդ Էվանսը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Քևին Սփեյսին, ամերիկացի կինոդերասան, կրկնակի օսկարակիր, Սանդրա Բալոկը, ամերիկացի կինոդերասանուհի։ Խոլու համրեն քամիներ, երբ հոգու խորքում անդունդ, իմ ընկերը մենություն է դառնում։ Ինչ արժեք ունի քո սերը, նա տալիս է պարզ այդ հարց, ամպերին, որ քո կերպարն են առնում։ Ինչ արժեք են դիվերքերը, որ բացել է քո այդ սերը, գոյությունս փակելով իրենու։ Քամի, քամի, այ դուր ես տարել տակ իմ հուշերը, քամի, քամի, իմ աչքերը, ու թվում է թե տեսնում եմ այն ուղին, որ դեպի քեզ է բերում։ Ստախոս էին աստղերը, որ ասում են թե անպարտ է սերը այն հոգու, որ լույս է փնտրում։